Dobry wieczór, witamy Państwa w Trójce. 17 przed chwilą minęła, nawet już po. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki. 7 dzień listopada, jest wtorek. Przed nami serwis. Justyna Mączka, Artur Wertowski. Jutro mogą zapaść decyzje dotyczące zmiany w rządzie. O spotkaniu kierownictwa PiSu informuje rzecznik tej partii. Facebook powinien podlegać polskiemu prawu, ocenia minister cyfryzacji i informuje, że w tej sprawie trwają rozmowy z Ministerstwem Sprawiedliwości. Suplementy diety mogą uzależniać, ostrzegają eksperci. Policjanci walczący z dopalaczami wspominają też o odżywkach dla sportowców. Jutro spotkanie kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, którego tematem będzie ogólna sytuacja polityczna, w tym rekonstrukcja rządu, poinformowała na Twitterze rzeczniczka PiSu Beata Mazurek. Według nieoficjalnych informacji rozmowy mają zacząć się po południu. A wczoraj premier Beata Szydło przedstawiła Jarosławowi Kaczyńskiemu plan zmiany w rządzie. Mają one mieć charakter strukturalny. Rzecznik rządu Rafał Bochenek informuje, że w tej chwili trwają konsultacje w sprawie zmian. Ich wprowadzenie premier Beata Szydło zapowiedziała pod koniec października, nie podając żadnych szczegółów. Jesteśmy potencjalnie skłonni pójść razem w wyborach samorządowych, mówił po spotkaniu przedstawicieli opozycji lider Nowoczesnej Ryszard Petru. To właśnie z inicjatywy tej partii w Sejmie rozmawiali politycy partii opozycyjnych, poza Nowoczesną także PO, PSL oraz SLD, a także koła Unii Europejskich, KODU i Inicjatywy Polskiej. Minister cyfryzacji Anna Strzeżyńska chciałaby, żeby portal społecznościowy Facebook podlegał polskiemu prawu. Skoro tutaj świadczy usługi, to powinien przestrzegać polskiego prawa. Ma tutaj również jednostkę organizacyjną, więc nie ma żadnych przeszkód, żeby tak się stało. A żeby tak się stało, potrzebna jest nowelizacja ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wówczas Facebook nie mógłby sam blokować kont i zamieszczanych na nich treści. Sprawami mowy nienawiści zajmowałyby się 24-godzinne sądy. Anna Strażyńska mówi, że w tej sprawie prowadzi rozmowy z Ministerstwem Sprawiedliwości. Całkiem poważnie jest rozpatrywane to rozwiązanie, bo takiego natychmiastowego środka odwoławczego potrzebują użytkownicy, a nie chcemy, żeby polskim internetem rządził jakiś urząd. A na razie w tej sprawie trwają konsultacje między innymi z organizacjami pozarządowymi. Po narkotyki naszych czasów, czyli dopalacze, sięga niestety coraz więcej osób, głównie młodych. I policji i ekspertom trudno walczyć z tym zjawiskiem, bo na rynku co chwilę pojawiają się środki tworzone na bazie pochodnych leków wycofanych z obrotu albo tradycyjnych narkotyków z domieszkami substancji zakazanych. Uzależniające i niebezpieczne mogą być także niektóre suplementy diety. O szczegółach Joanna Gąska. Niesłabnącym wzięciem wciąż cieszy się sztuczna marihuana, ale i suplementy diety, które teoretycznie nie powinny uzależniać. Są tam substancje uzależniające, na przykład sibutramina. To są wszystkie pochodne amfetaminowe, które w ten sposób działają anorektycznie, blokują ośrodek głodu, czyli osiąga się ten efekt, który się chce. Twierdzi dr Beata Szkolnicka z Pracowni Informacji Toksykologicznej i Analiz Laboratoryjnych Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Łakomym kąskiem są odżywki dla sportowców. Sterydy anaboliczne androgenne, omnadryn, dekadorabolin, testosteron prio ponad, czy na przykład metanabol. Niestety może doprowadzić to do problemów dermatologicznych, urologicznych, kardiologicznych i wreszcie ginekomastii. Wylicza aspirant sztabowy Robert Bretner z małopolskiej policji. Suplementy diety nie posiadają statusu leku i są dopuszczane do obrotu wyłącznie na podstawie deklaracji producenta. Według najnowszych danych Inspekcji Sanitarnej skład tabletek zdecydowanie różni się od zawartości deklarowanej przez wytwórcę. Joanna Gąska, Radio Kraków. W Moskwie zwolennicy partii lewicowych świętowali setną rocznicę rewolucji październikowej. Demonstrację zorganizowała Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej, a obserwował ją nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Przemawiając do uczestników demonstracji, lider rosyjskich komunistów Gennadij Ziuganow zarzucił zachodnim państwom doprowadzenie do upadku Związku Radzieckiego. Oni boją się czerwonych sztandarów, boją się naszej wielkiej radzieckiej epoki, boją się przyznać, że to był szczyt światowej cywilizacji. Na cześć Związku Radzieckiego i rewolucji październikowej ze sceny ustawionej w centrum Moskwy zabrzmiała radziecka pieśń Lenin wiecznie żywy, Lenin zawsze z tobą. Według różnych danych w demonstracji wzięło udział od 5 do 8 tysięcy osób, w tym delegacje partii komunistycznych z 80 krajów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Wiadomości sportowe i Michał Olszański. Dobry wieczór Państwu. Od wczoraj, kiedy to rozpoczęło się zgrupowanie naszej reprezentacji przed meczami z Urugwajem i Meksykiem, tematem numer jeden jest dyspozycja kapitana. Dziś Robert Lewandowski sam zabrał głos w tej sprawie. Na konferencji prasowej wyjaśnił, że nie jest w stanie obiecać kibicom, że zagra. Decyzja pewnie nastąpi z dnia na dzień i to też czas pokaże, więc na dzień dzisiejszy oficjalnego stanowiska nie można zająć. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało jutro, pojutrze, więc tak naprawdę tyle można powiedzieć na ten temat. Jeśli chodzi o obciążenia, to chyba nie muszę mówić, każdy chyba widzi. Czasami człowiek też potrzebuje odpoczynku. Też to, że się gra każdy mecz, nie oznacza, że w każdym meczu będzie się grało na tym samym poziomie, ale jeśli chodzi o mecz z Urugwajem, to nic więcej nie mogę powiedzieć, tylko dlatego, że nie wiem, co będzie, jak będę się czuł i to chyba tylko i wyłącznie od tego zależy, jak te kolejne 2-3 dni przebiegną i jak będzie po prostu z moim zdrowiem, wtedy pewnie decyzja zapadnie. Lewandowski w poprzedni weekend doznał urazu mięśnia uda w meczu ligowym Bayernu z RB Lipsk i zszedł z boiska tuż przed przerwą. Po badaniach lekarskich okazało się, że to wynik przemęczenia. A Urugwaj ma kłopoty kadrowe. W kadrze na mecz z Polakami nie będzie największej gwiazdy zespołu Luisa Suareza. Powodem jego nieobecności jest kontuzja kolana. Problemy zdrowotne ma także Sebastian Coates ze Sportingu Lizbona. W jego miejsce powołany został Mauricio Lemos z Las Palmas. A szczęśliwcom, którzy obejrzą mecz z Urugwajem na Narodowym, przypominam, że będą świadkami historycznej chwili. Swoją jakże udaną przygodę z reprezentacją zakończy Artur Boruc. Szef PZPN-u Zbigniew Boniek zdradza szczegóły pożegnania Artura. Wejdzie na boisko od pierwszej minuty, będzie grał 44 minuty, w 44 minucie zejdzie. My cieszymy się, że Artur będzie z nami i wracamy do dobrych manier, że po prostu jak ktoś grał dobrze w reprezentacji przez ileś lat, no to wypadałoby go pożegnać. I to jest zdecydowanie dobra tradycja, można by tak powiedzieć. Kamil Majchrzak awansował do drugiej rundy tenisowego Challengera w Bratysławie z pulą nagród przekraczającą 100 tysięcy euro. Polak pokonał w pierwszej rundzie 6-2, 6-2 reprezentanta Kazachstanu Aleksandra Niedowiesowa. Majchrzak do turnieju głównego awansował z kwalifikacji, w których pokonał dwóch rywali. W turnieju Bratysławie gra także Jerzy Janowicz. Jego pierwszym rywalem będzie dziś po 18 Słowak Norbert Gombos. I jeszcze informacja... no nie najlepsza. Jemina Sumgong, mistrzyni olimpijska w maratonie z Igrzysk Olimpijskich w Rio, została zdyskwalifikowana na 4 lata. To efekt znalezienia w organizmie Kenijki EPO, uznawanej za niedozwolony środek dopingujący. Badanie biegaczki przeprowadzono w lutym podczas treningu w Kenii. Pięknie panu poszło ta prezentacja wiadomości sportowych. A jakby panu poszło ciekawe z prezentacją prognozy pogody? Wie pan, bardzo proszę. Pytam nieprzypadkowo, bo słyszałem, na co się zresztą bardzo cieszę, że jutro poprowadzi pan popołudniowy program Zapraszamy do Trójki. No tak, tak. Myślę, że jest to taki czas, że trzeba stawać w szeregu i realizować potrzeby naszych słuchaczy. O tak bym powiedział. To najpierw dżingiel, jeśli pan pozwoli. Teraz tak, zastanawiam się, czy chciałby pan skoncentrować się na dniu dzisiejszym. Kłopoty, tak. Nie, nie, moment. Dobrze, zacznijmy od nocy. Niech pan poda prognozę wczorajszą, bo była ładniejsza. Proszę pana, w nocy będzie zachmurzenie umiarkowane, ale także duże. W zachodniej połowie Polski miejscami słabe opady deszczu i niestety mrzawki. Na Pomorzu oraz w kotlinach górskich lokalnie mgły, które ograniczą widoczność do 200 metrów, a zatem uwaga kierowcy. Temperatury minimalne od 2 do 6 stopni, w kotlinach górskich tylko minus 1, a zatem spokojnie nie będzie przymrozków. Natomiast jutro zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, w Karpatach małe. W zachodniej połowie Polski miejscami także słabe opady deszczu i wspomniane już przeze mnie mrzawki, a zatem warto mieć ze sobą parasol. Rano na Pomorzu oraz w kotlinach górskich mgły ograniczą widzialność do 200 metrów. Czy pan zwrócił uwagę na taki osobisty charakter? Ton? Tak, i zabrakło mi tego pokazywania, co widać w telewizji, tego, wie pan, takiego zamaszystych tych ruchów, a tu wschód, a tu zachód, ale obawiam się, że nie zachęcił pan nas do spacerów. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję. Do usłyszenia. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Kondycja rodzin w Polsce jest zła. Wysoka liczba rozwodów. Bardzo niska dzietność. Rodziny potrzebują wsparcia. Koniec gadania. Czas działania. Strategia odbudowy rodziny. Fundacja Mamy i Taty. Wejdź na www.sormamaitata.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując iPhone 7. 32 GB za 2599 zł. Oszczędzasz 100 zł.

Karol napisał, mam nieodparte wrażenie, że dziś piątek. A wie pan dlaczego? Pojęcia nie mam. To już kwadrans po 17, program trzeci. Podobno, proszę państwa, ciężkie jest życie perfekcjonisty, jako że mało kto i mało co jest w stanie sprostać oczekiwaniom. Ciekawie robi się, gdy perfekcjonista spotyka się z fachowcem, by ten wyremontował dom albo na przykład naprawił pralkę. No, domyślać się łatwo, że o konflikt nie trudno. Należę do osób, które zawsze poprawiają po fachowcach. Czy to będzie fryzura, czy to będzie sprzątanie. Po malarzach też pani poprawia. Oczywiście. Po malowaniu ostatnim sama przebrałam się w domowe ciuchy i poprawiłam. Mój mąż tropi wszystkie niedociągnięcia, obojętnie czy wraca od fryzjera, to tu widzi, że jest źle, tu widzi źle, czy po fachowcach, którzy coś naprawiają, i po prostu biada fachowcowi, który musi cokolwiek zrobić, bo natychmiast wprawne oko znajdzie niedocięte, niedopasowane, źle zrobione, źle zamontowane. Halo. Dzień dobry. Czy ja się dodzwoniłam do firmy, która poprawia po fachowcach? Tak, słucham. Chodzi o to, że byli u mnie fachowcy, którzy remontowali mi łazienkę, no i niestety te fugi, które tam są między kafelkami, nie najlepiej wyszły, że tak powiem. Potem trochę ja poprawiłam po nich, no ale niestety nie udało mi się. Fuga jest do wymiany w łazience? No raczej tak. Od dawna pani miała tą łazienkę robioną? No 2 tygodnie temu. A nie może pani tego powiedzieć, że pani się to nie podobało temu, który to robił? Czy tam wie pan, coś... właśnie, no jak tu powiedzieć fachowcowi, że się nie podoba? Ale była źle zrobiona ta fuga, czy po prostu pani się ona nie podobała? Znaczy moim zdaniem jest źle zrobiona, ale no to jest też kwestia tego, że może mi się nie podobać. Ja nie wiem, co by pani oczekiwała tam od tej fugi, bo no nie widzimy tego. Zdjęcie przysłać i byśmy zobaczyli, byśmy mogli telefonicznie coś tam ustalić. Jasne, dobrze. To jest raczej wyraz w określony sposób skonstruowanej i ukształtowanej osobowości. Doktor Aleksandra Piotrowska, psycholog. Mogą być dwa źródła takiego postępowania. Jedno bierze się z przekonania, że ja wiem najlepiej i nikt tak dobrze, tak starannie i tak wspaniale jak ja czegokolwiek nie zrobi, nieważne czy ja jestem specjalistą w tej dziedzinie czy nie, ale drugie przekonanie bierze się stąd, że jeśli coś wokół mnie zostaje zmienione, wyremontowane w inny sposób niż ten, do którego ja byłam przyzwyczajona, to staje się źródłem mojego niepokoju. To jest niemal zerowa tolerancja na inność. Musi być po mojemu. Są to zawsze trudne przypadki, rzeczywiście. To już jest poprawianie po jednym fachowcu, poprawianie przez tego perfekcjonistę i potem jest pani trzecio. Dokładnie. Coś się da z tym jeszcze zrobić? No myślę, że zawsze da się coś zrobić. Aleksandra Wądołowska, fryzjerka. Chyba, że są obcięte na jeża po tym wszystkim, wtedy się nie da. Te nieporozumienia między fachowcami a takim perfekcjonistą biorą się z tego, że ktoś ma swoją wizję. W dużej mierze tak, poza tym no, nasza wiedza jest też taka, że nie wszystko da się zrobić od razu, nie zawsze da się to przetłumaczyć klientowi, klientce, więc z tego mogą wynikać później różne problemy. Ale to nie jest jeszcze powód do tego, żeby zapisywać się do psychoterapeuty. Takiej bardzo wyraźnej granicy to wskazać nie potrafię. Są sytuacje, w których powinno to nas skłonić do rozmowy ze specjalistą. Złych pani fachowców wzięła, czy raczej to chodzi o to, że no, pani jest taką perfekcjonistką? Myślę, że chodzi o mnie, że chodzi o jakieś moje poczucie estetyki. Przed wykonaniem usługi ufam wszystkim. Po wykonaniu zmieniam zdanie. Poprawiam. O ciężkie życie perfekcjonisty, pytała Izabela Woźniak. Ciężkie, bo podejrzewam, że taki prawdziwy perfekcjonista poprawia również po sobie. 20 minut prawie po 17. A Bob Seger and the Silver Bullet Band. Outside another yellow moon has punched a hole in the night time. I climb from the window and down to the street, and I'm shining like a new dime. Downtown trains are full of all those Brooklyn girls that try so hard to break out of the little world. Well, you wave your hand and they scatter like crows. They have nothing that'll ever capture your heart. They're just thorns without the rose. Be careful of them in the dark. Oh, if I was the one you chose to be your only one, only one. Can't you hear me now? Can't you hear me now? Will I see you tonight on a downtown train, where every night is just the same? Don't leave me lonely now. I know your window and I know it's late. I know your stairs and your doorway. I walk past your street and by your gate. I stand by the light of the four-way. You watch them all fall down. Maybe they all have heart attacks. They stay at the corner, but they'll never win you back. Will I see you? Panie Sławomirze, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Witam pana. A propos materiału, który leciał przed chwilą, a propos takich osób, które są nigdy nic nikogo, znaczy z czyichś prac niezadowolone, to muszę powiedzieć, że jestem po tej drugiej stronie barykady, czyli jestem wykonawcą. Mhm. Z racji tego, na przykład w moim przypadku jest tak, że jestem tapicerem samochodowym i proszę mi wierzyć, nie było jeszcze pracy, z której byłbym do końca zadowolony. To prawda, mój mentor, który uczył mnie zawodu, zawsze powtarzał, że jeśli będziesz zadowolony z swojej pracy, to chyba coś z tobą jest nie tak. Ale to jest oczywiście forma żartu, ale powiem szczerze, dla osób, które wykonują jakieś prace, które przykładają się tego, do tego, co robią, to wierzcie mi państwo, jest to straszną rzeczą, kiedy oddaje się klientowi pracę. A on kręci nosem. Właśnie nie. I to gdyby kręcił nosem, to bym to zrozumiał. Ale klient jest zadowolony. A my gdzieś mamy w podświadomości, że coś jednak mogłem zrobić lepiej, mogłem coś zmienić. Poczucie niedoskonałości, ale myślę, że to poczucie jak najbardziej zdrowe. Pozdrawiam pana, dziękuję. Bob Seger. Zakaz korzystania z solariów przez dzieci będzie niebawem wyeksponowany w miejscach, które oferują takie usługi. Jest już projekt rozporządzenia do prezydenckiej ustawy o zakazie korzystania z solariów przez nieletnich. Ustawa ma chronić Polaków przed szkodliwym działaniem sztucznego promieniowania. U pani jest jedno łóżeczko? Jedno łóżko, jedna tuba stojąca. Tylko dwa urządzenia. Kiedyś były lampy, na których trzeba było bardzo długo leżeć, żeby jakiś efekt uzyskać. Teraz są takie lampy, że można i 3, i 4 minutki, efekt jest zawsze widoczny. Powody, dla których przychodzą na solarium? Dogrzać się. Poza tym, żeby się dogrzać, to taki aspekt estetyczny, żeby po prostu lekko karnacja nabrała wyrazu. Mam jedną, dwie osoby, to jest dobrze. Wczoraj była jedna osoba na przykład, przeczoraj były chyba dwie osoby. Promienianie ultrafioletowe w solarii jest super niszczące. Profesor Piotr Rutkowski, Centrum Onkologii w Warszawie. To jest 10 razy większe promienianie niż zwykłe promienianie słoneczne. I nie ma takiej skóry, która nie ulegnie uszkodzeniu. A nawet jedna dawka solarium potrafi wywołać czerniaka. I o tym wiemy. Od mniej więcej 10 lat właściwie wszystkie kraje Europy Zachodniej, ale też naszego regionu wprowadziły tego typu regulacje. To nie jest polski oryginalny pomysł. My dołączamy do tego, co należy dla ochrony naszych obywateli, bo jak ochronimy młodą skórę, to mamy dużo mniejszą szansę zachorować w ciągu całego życia. O ustawę bardzo długo zabiegał profesor Piotr Rutkowski. Onkolog doczekał się. To jest pierwsze rozporządzenie, które jest niezbędne do tego, żeby ustawa weszła w życie. Tak, bo to rozporządzenie, które mówi o informacjach w miejscach, gdzie jest naświetlanie. Wiceminister zdrowia Zbigniew Król. Drugim elementem, który wprowadzony jest w tej ustawie, jest właśnie niepromowanie, nierobienie marketingu z urządzeń, które nie do końca są bezpieczne. Ponad 10 lat temu zaimplementowaliśmy dyrektywę unijną, która określa poziom natężenia promienia ultrafioletowego, który nie przekracza natężenia promieni słonecznych w południe na równiku. To jest ten poziom, który możemy uważać, że on nie jest szkodliwy. Staramy się, wspierając ustawę pana prezydenta, promować racjonalne korzystanie z solariów. Zawsze uważałam, że tak poniżej 18 lat to nie jest dobry pomysł, żeby taka młoda osoba się decydowała na opalanie. Skóra dzieci i młodzieży jest najbardziej podatna na promieniowanie ultrafioletowe. Czyli po prostu, jeżeli zmniejszamy swoje narażenie na promieniowanie ultrafioletowe, a szczególnie nie chodzimy do solariów, to zmniejszamy ryzyko zachorowania. Poniżej 30-35 roku życia szacuje się, że około 30-40% zachorowań na czerniaki jest związanych tylko z korzystaniem z solarium. Mam tutaj przed sobą to obwieszczenie. To będzie zakaz udostępnienia solarium osobom, które nie ukończyły 18 roku życia. Rozumiem, że taki napis, taka informacja powinna być w każdym solarium. Taki będzie obowiązek. Wielkość jest minimum taka, jaka jest na tym załączniku, który pani redaktor przyniosła. Format A4, literki widoczne, duże, tłustym drukiem. Chodzi o to, żeby klienci solariów mieli świadomość o tych skutkach negatywnych. Dobrze, ale czy są jakieś już zaplanowane kary w związku ze złamaniem tego obowiązku? Zaczyna być analogicznie do papierosów i alkoholu. Ten młody człowiek nie będzie pociągnięty do odpowiedzialności, tylko osoba, która prowadzi taki salon. Obowiązki przestrzegania tego zapisu są nałożone na podmioty prowadzące solaria. Tutaj mamy artykuł 8, gdzie Państwowa Inspekcja Sanitarna może nałożyć na podmiot świadczący usługi w zakresie udostępnienia solarium karę pieniężną w wysokości od 1000 do 50 tysięcy złotych. O solaria pytała Ewa Dudzińska. Jeszcze a propos perfekcjonistów, pan Karol napisał: mój znajomy hydraulik zwykł powtarzać po skończonej robocie: za te pieniądze i na wsi może być. Have a plot, but at least I'm sure of all the things we got, babe. I got you, babe. I got you, babe. I got flowers in the spring. I got you to wear my ring. Put your little hand in mine. There ain't no hill or mountain we can't climb. To Sonny Cher. Panie Jarosławie, krótko proszę, bo za chwilę skrót wiadomości. Witam pana, halo. Dzień dobry, panie Jakubie. Ja tak do pana w ten sposób, ponieważ pan jest pod tym względem bardzo zasadniczy. Więc jeszcze raz, panie Jakubie, chciałem panu przekazać pozdrowienia z Cieszyna, ale też zapytać, czy jest pan świadom tego, że narobił pan bardzo dużego zamieszania. A to dlaczego, przepraszam? No jak to dlaczego? Wszyscy myślą, że dzisiaj jest popołudnie w piątek, a jutro będzie można się wyspać. Przed nami dwa dni weekendu. No jest to pewna zmyłka, zgoda. Jeszcze pan Marek. Panie Marku, witam. Halo? Halo? Dzień dobry. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu. Bardzo się cieszę, że się dodzwoniłem. Próbowałem kilkadziesiąt razy i w pewnym momencie odszedłem do pracy i wróciłem i się w końcu dodzwoniłem. Panie Jakubie, ja tu chciałem się powiedzieć na temat tych licytacji fałszywych. Mhm. Może to już troszeczkę późno, ale... Jeden z pierwszych tych radiosłuchaczy twierdzili, że nawet pan policjant twierdził, że cała ta procedura i wszystkie te około dochodzeniowe sprawy zabierają czas i nie warte są świeczki. Natomiast ja dzwonię, wie pan, z Norwegii gdzie no, społeczeństwa skandynawskie są znane z tego, że ich takie relacje są oparte na wzajemnym zaufaniu. Mhm. Więc jak ja słyszę, że się nie opłaca, bo ktoś poniósł szkodę 5 zł czy 2,50, a w sumie szkoda wyniosła 500 000, to wie pan, to się strasznie denerwuje, no bo przecież jak my pójdziemy tą drogą, to za parę lat obrócimy się w naród, zamienimy się w naród, no pojem oszustwo, bo każdy będzie mógł sobie organizować jakieś licytacje i nigdy nie będzie wiadomo, czy to jest prawdziwe, czy fałszywe. Proszę uspokoić nerwy, zwłaszcza, że będzie okazja. Za chwilę skrót wiadomości 17.30. Artur Wertowski. Między innymi o rekonstrukcji rządu ma jutro rozmawiać kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości, poinformowała o tym na Twitterze rzecznik PiSu Beata Mazurek. Nieoficjalnie spotkanie ma się rozpocząć w godzinach popołudniowych. Rzecznik rządu Rafał Bochenek podał, że wczoraj premier przedstawiła szefowi PiSu plan rekonstrukcji. Jak dodał, zmiany są obecnie konsultowane. Premier zapowiedziała rekonstrukcję gabinetu pod koniec października. Nie podała, kto ma z niego odejść, ani kim będą nowi ministrowie. Zaostrzenie kar za kradzieże zapowiada Ministerstwo Sprawiedliwości. Kradzież czegoś, co warte jest więcej niż 400 zł, będzie uznawane za przestępstwo, a nie wykroczenie. Teraz ta kwota jest o 100 zł wyższa i stanowi 1/4 minimalnego wynagrodzenia. Po pierwsze, wprowadzenie stałego jednego limitu sumy, od której będziemy traktować zdarzenie jako przestępstwo. Po drugie, rejestr, który będzie bardzo szczegółowo notowywał aktywną działalność, zwłaszcza tych notorycznych, profesjonalnych, można powiedzieć zawodowych złodziei. Mówił szef resortu sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Za wykroczenie grozi do 30 dni aresztu, a za kradzież będącą przestępstwem do 5 lat więzienia. Wiadomo, jakiego polskiego samochodu elektrycznego chcą rodzimi kierowcy. Ma przejechać 150 km na jednym ładowaniu. Muszą się do niego zmieścić 4 osoby i ma kosztować 60 tysięcy złotych. Taki obraz wyłania się z badania przeprowadzonego dla Electromobility Poland, mówi Piotr Zaręba z tej firmy. W Polsce mamy wszystkie komponenty, które są potrzebne do tego, żeby samochód zbudować. Mamy też dobre doświadczenia z budową autobusów elektrycznych i samochodów specjalistycznych, również o napędzie elektrycznym. Teraz jest czas na to, żeby to doświadczenie przekuć w projekt samochodu osobowego. 97% kierowców uważa, że cena miejskiego auta elektrycznego powinna być niższa lub taka sama jak samochodu spalinowego tej samej klasy. Tyle w skrócie, a teraz ekonomia. Na program zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Koleos. Nowego SUV-a w klasie premium. Ekonomia w trójce. Arkadiusz Akiert. Dzień dobry. Rząd przyjął uchwałę dotyczącą koncepcji budowy centralnego portu komunikacyjnego. W komunikacie po posiedzeniu rządu podkreślono, że budowa jest konieczna ze względu na ograniczoną przepustowość lotniska imienia Fryderyka Chopina w Warszawie oraz fakt, że nie może ono pełnić funkcji dużego lotniska przesiadkowego. Polskie firmy szukają dla swoich towarów i usług nowych rynków, na razie głównie w Europie Zachodniej i Środkowej. Z badania PFR-TFI wynika, że prawie połowa dużych przedsiębiorstw z naszego kraju w ciągu 2 lat planuje inwestycje zagraniczne. Ich spodziewana wartość zamknie się w przedziale od 40 do 400 milionów złotych, uważa Zbigniew Głuchowski, zarządzający Funduszem Ekspansji Zagranicznej PFR-TFI. Dodał, że jednym z głównych powodów wchodzenia polskich firm na nowe rynki jest spodziewany wzrost sprzedaży swoich towarów i usług. Wtedy, kiedy eksport na zasadzie pakujemy kontener i co miesiąc wysyłamy go do zagranicznego dystrybutora, wyczerpuje swój potencjał, wtedy musimy zrobić ten następny krok. Musimy pójść krok dalej, musimy ulokować część łańcucha wartości za granicą. Musimy być bliżej klienta, żeby nadal zwiększać sprzedaż polskiej firmy. Większość firm, które wzięły udział w badaniu, najczęściej zainteresowane były zakupem już istniejących zagranicznych przedsiębiorstw. Polskie firmy chcą sprzedawać więcej tam, gdzie już sprzedają, gdzie idzie polski eksport, do Europy Zachodniej. Więc chcą kupować spółki w Europie Zachodniej. Dlaczego kupować, a nie zakładać od zera? Bo te rynki są dojrzałe. Nie jest tak łatwo wejść z nową marką, zacząć od zera i po 2 latach mieć sprzedaż. W zasadzie nie ma branży, która nie byłaby zainteresowana wchodzeniem na nowe rynki. Krystyna Prostak, Polskie Radio. Nieruchomości Poczty Polskiej i Polskich Kolei Państwowych trafią do Krajowego Zasobu Nieruchomości. Jest on bazą dla programu Mieszkania Plus. List intencyjny w tej sprawie podpisali przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, PKP oraz Poczty Polskiej. Jak mówi prezes PKP Krzysztof Mamiński, chodzi o nieruchomości w prawie 60 miastach. To naprawdę duży zasób, to są i mniejsze i większe tereny, to nieruchomości, na których mogą powstać się wielorodzinne jedne budynki, ale i całe osiedla, bo są to również tereny wielohektarowe.

to Steve Miller Band. Stop rewitalizacji. Takie plakaty pojawiły się w witrynach części sklepów i punktów usługowych w centrum Opola Lubelskiego. Władze miasta chcą odnowić centrum, nawet mają pieniądze, a lokalni przedsiębiorcy boją się jednak, że remont zabije ich firmę. Powstałby tu prawdopodobnie plac budowy. Na plac budowy nikt nie przyjdzie po zakupy. Dla tych przedsiębiorców, bo to nie tylko są sklepy, to oznaczałoby koniec, bo trudno sobie wyobrazić przez 2 lata nie prowadzić działalności i utrzymywać się w jakiś sposób. Dariusz Wróbel, burmistrz Opola Lubelskiego. Ten proces, jeśli będzie wdrażany, to będzie wdrażany etapowo. Poszczególne odcinki rewitalizowane będą realizowane właśnie w jak najwęższym zakresie, czyli postępując i wykonując je etapowo, aby nie doprowadzić do sytuacji, nie wiem, zamknięcia centrum miasta, co jest w mojej ocenie absolutnie niedopuszczalne. Dariusz Stachowicz, radny Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim. Można powiedzieć, że to już jest drugie podejście do procesu rewitalizacji. Pierwszy raz z tym zagadnieniem zmierzyliśmy się jako radni w 2011 roku i wtedy Rada Miejska nie zgodziła się na rewitalizację. Po kilku latach pan burmistrz wrócił do tej sprawy. Tutaj w centrum Opola Lubelskiego jest około 40 punktów handlowo-usługowych, 40 podmiotów właściwie gospodarczych, więc to jest ważne miejsce i takie tradycyjne miejsce handlu dla Opola, dla przedsiębiorców. Tutaj mamy kopię podpisów, które były zbierane przez mieszkańców już od 2015 roku. W grudniu 2015 roku po raz pierwszy, w kwietniu 2016 roku kolejny raz, no i teraz bodajże sierpień, wrzesień kolejny raz były zbierane podpisy, za każdym razem coraz więcej. Teraz 280 podpisów zostało zebranych. Niestety stwierdziliśmy kilkanaście przypadków tak zwanych martwych dusz. Były wpisywane osoby nieżyjące już, mamy na to dowody. Ja tych podpisów osobiście nie zbierałem, robili to mieszkańcy. Uważam, że taka aktywność społeczności jest bardzo ważna i bardzo dobrze, że mieszkańcy próbują właśnie o swoje prawa tutaj zawalczyć. I tutaj, jeżeli pan burmistrz weryfikował, być może tak było, nie wiem. Najważniejsze jest to, że wszyscy, którzy złożyli podpisy pod tym protestem, tak to nazwijmy, zostali zaproszeni na kolejne ze spotkań organizowanych w ramach szeroko zakrojonych konsultacji, gdzie chcieliśmy przybliżyć tymże mieszkańcom zakres, formę tego gminnego programu rewitalizacji. Na tym spotkaniu pojawiło się z listy 2 osoby. Niektórzy dostali zaproszenia, ale nie podana była godzina. Ja takie zaproszenie otrzymałem, ręcznie była dopisana godzina 17. Na poprzednich spotkaniach prosiłem panią burmistrz na przykład, żeby organizować spotkania wieczorem, ponieważ kończąc pracę trudno nam jest biec z językiem na brodzie, żeby brać udział w spotkaniach, które trwają 2-3 godziny. Gminny program rewitalizacji to nie tylko remont ulic, chodników, budowa nowych latarni, ingerowanie w przestrzeń publiczną. Obejmuje również działania o charakterze społecznym, działania o charakterze proprzedsiębiorczym. Chcemy być traktowani jako partner w rozmowach z burmistrzem, a nie jako intruz i ktoś, kto na niczym się nie zna. Czyli jesteście gotowi brać udział w spotkaniach? Tak, jeśli tylko będziemy mieć taką informację, że jest spotkanie uzgodnione z nami, bo do mnie na przykład nie dotarła nigdy żadna informacja, a mam tu w rynku 1 sklep i w następnych ulicach też mam 2 sklepy jeszcze. Z Opola Lubelskiego relacjonował Łukasz Grabczak z Radia Lublin. Za 17.18. ZZ Top. Panie Wojciechu, witam. Krótko proszę, halo. Witam serdecznie. Chciałem tylko przekazać, że kiedyś usłyszałem od fachowca. Panie Wojtku, po mnie się nie poprawia, po mnie się lubi na nowo. Dziękuję bardzo. 7 trójek na początku, 22. Proszę pozostać z nami za chwilę. Puls trójki. Ach, byłbym zapomniał, proszę Państwa, mam dla Państwa zaproszenie na koncert. Koncert Judyty Pisarczyk, laureatki konkursu na Ladies Jazz Festival. Ten koncert w czwartek w Trójce przy Myśliwieckiej w Warszawie. To będzie 9 dzień listopada o godzinie 19. Polecam w tej sprawie, teraz należy zadzwonić. Puls Trójki. Zaprasza Łukasz Walewski. Dzień dobry, witam Państwa. Z nami gość, pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego Mikołaj Wild, który utknął w warszawskich korkach, dlatego łączymy się telefonicznie. Witam. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. A dlaczego pan jest naszym gościem? A właśnie dlatego, że o Centralnym Porcie Komunikacyjnym będziemy dziś mówić. Rząd przyjął bowiem na swoim posiedzeniu koncepcję przygotowania i realizacji inwestycji. Port ma mieć imię Solidarności i powstać w Stanisławowie, w gminie Baranów koło Grodziska Mazowieckiego, tak jak zakładały wcześniejsze plany. Koncepcja mówi, że port zostanie tym, czym ma być właśnie cała koncepcja odciążająca port lotniczy Fryderyka Chopina i z Warszawy ruch przeprowadzi się właśnie tam. Budowa ma kosztować około 30 do 35 miliardów złotych. Kiedy ruszą prace i skąd będą pieniądze? Prace, jeśli mamy na myśli wbicie pierwszej łopaty, to na rozpoczęcie takich prac musimy poczekać jeszcze mniej więcej 4 lata, ponieważ dwa najbliższe lata to prace przygotowawcze. Przeprowadzanie wszelkich badań środowiskowych, badań geologicznych, upewnienie się, że lokalizacja, którą rekomendujemy, jest rzeczywiście lokalizacją optymalną, także z punktu widzenia środowiskowego, to czas na rozmowy z mieszkańcami, to czas na znalezienie porozumienia, abyśmy mogli ten port zbudować na zgodzie, a nie na konflikcie, który czasem towarzyszy inwestycjom publicznym. Kolejne dwa lata to proces projektowania i następne 6 lat to już rzeczywiście prace budowlane. Za 10 lat pierwszy samolot, mam nadzieję, że wcześniej pierwszy pociąg z portu Solidarność. Jeśli chodzi o finansowanie, to czas... Tak, 30-35 miliardów złotych to są szacunki. Czy one się zgadzają, czy będą powiększane? To są szacunki. Dokładne określenie kosztów nastąpi właśnie po okresie przygotowawczym. Wówczas będziemy mogli się opierać już nie tylko na danych wskaźnikowych, ale na konkretnych wyliczeniach. Będziemy znali dokładną ilość potrzebnych materiałów. Będziemy znali dokładną ilość przyłączy, których potrzebujemy, aby ten port był rzeczywiście wizytówką Rzeczpospolitej. Pan sam, panie Mikołaju, dzisiaj utknął w korkach w Warszawie. Wielokrotnie nasi słuchacze do nas także dzwonią z autostrady A2, na której także na dwóch pasach często zdarzają się czy to wypadki, czy korki. Ta inwestycja ma powstać właśnie w okolicach autostrady A2. Czy zakładają państwo w takim razie jej poszerzenie? Bo jak rozumiem, o to chodzi, aby pasażerowie z całej Polski mogli szybko do tego portu lotniczego dojechać. Tak, rzeczywiście. Tak, taki jest nasz cel. Zresztą nie da się ukryć, że bardzo często na inwestycjach publicznych w Polsce cieniem kładła się źle pojęta skromność, która skutkowała tym, że inwestycje w czasie, gdyby były realizowane, pozostawały o krok, czasem o dwa kroki w tyle za potrzebami transportowymi kraju. Przykładem tego jest autostrada A2 i tutaj rzeczywiście inwestycje drogowe, których rozmiar będzie się wahał w zależności od możliwości finansowych państwa między 2 a 7 miliardami złotych, powinny umożliwić bardzo komfortowy dojazd do portu Solidarność. A skąd państwo wiedzą, że to lotnisko będzie węzłem komunikacyjnym, czyli tak zwanym hubem, bo to przecież zakłada ta koncepcja? Proszę o konkretną odpowiedź, bo słyszałem już wiele razy, gdy na to pytanie odpowiadał pan lub inni członkowie rządu, że mamy 1000 stron analiz. Jaka gwarancja, że to ma uzasadnienie? Że właśnie ten port lotniczy będzie takim jak Amsterdam, jak Frankfurt, czy inne wielkie przesiadkowe porty lotnicze? Gwarancją jest rozwój... Są prognozy rozwoju rynku lotniczego. Kilka dni temu Urząd Lotnictwa Cywilnego wskazał, że w roku 2035 rynek lotniczy w Polsce będzie obsługiwał przeszło 94 miliony pasażerów. To oznacza, jeżeli obecne proporcje się utrzymają, że że niemal 40 milionów pasażerów będzie korzystało z portów, portu położonego w stolicy Polski, obsługującego stolicę Polski. Żeby nadążyć za tym wzrastającym popytem, potrzebujemy kolejnego lotniska dla Warszawy, które zastąpi port Chopina. Zastąpi, a nie uzupełni. A czy nie jest tak, że mamy już w Polsce wiele nowych lotnisk, po których hula wiatr i nie działają one tak prężnie, jak planowano? Niedawno ostatni pasażerowie polecieli z Radomia. Już słychać też głosy, że może do Radomia przenieść ruch z Modlina, a teraz kolejne lotnisko w tym samym rejonie. To prawda, natomiast mówimy o dwóch całkowicie różnych rodzajach usług lotniczych. Nie chcę tutaj rozwijać wątku inwestycji w porty regionalne, ponieważ już coraz powszechniej mówi się, że wiele tych inwestycji nie opierało się na przesłankach ekonomicznych, tylko na przesłankach prestiżowych, mówiąc w skrócie, na pragnieniu zapewnienia prestiżu swojemu województwu, swojej jednostce samorządu terytorialnego przez wybudowanie portu. Było to możliwe, ponieważ korzystano z funduszy unijnych. No i teraz rzeczywistość weryfikuje rzeczywiście możliwości i realność tych biznesplanów. No ale wróćmy właśnie do centralnego portu komunikacyjnego, bo to nie tylko port lotniczy. Celem projektu, jak w nim czytamy, jest tu cytat: budowa i eksploatacja rentownego, innowacyjnego węzła transportowego, który z jednej strony uzyska miejsce w pierwszej dziesiątce najlepszych portów lotniczych świata, z drugiej doprowadzi do powstania krajowego systemu pasażerskiego transportu kolejowego, stanowiącego atrakcyjną alternatywę dla transportu drogowego. A krytycy mówią, że brzmi to niczym polityczna megalomania. Co pan na te komentarze odpowie? No bo tu mamy połączenie i tego, które ma być w pierwszej dziesiątce najlepszych portów lotniczych, portu lotniczego i dodatkowo wielkiej stacji przesiadkowej, jeśli chodzi o kolej. Tak, to jest szansa tak naprawdę nie dla polityków, tylko dla mieszkańców Rzeczpospolitej. Dlatego, że lotniska, tak jak mam nadzieję przekonałem już przynajmniej istotną część niezdecydowanych, potrzebujemy lotniska, które zastąpi lotnisko Chopina, które uwolni warszawiaków od uciążliwego hałasu lotniczego, który towarzyszy dzielnicom okalającym lotnisko Okęcie. A to pan musiał przekonywać? W takim razie to tak można by ująć pański konik, to lotnisko, prawda? I teraz, panie Mikołaju, pytanie, co dalej z tymi, którzy mieszkają w rejonie, w którym to lotnisko powstanie? Bo jak rozumiem, trzeba będzie ich gdzieś przenieść, wypłacić odszkodowania. Czy już wiadomo, jak bardzo ci, którzy stracą na lokalizacji nowego lotniska, będą musieli dostać po kieszeni? Nie przewidujemy uderzenia po kieszeni, jak to pan barwnie ujął. Przewidujemy natomiast godziwe wynagrodzenie, a dla osób, które nie będą zainteresowane odszkodowaniami, innego rodzaju zadośćuczynienie w naturze. To znaczy, w skrajnych przypadkach, tak jak już mówiłem to kilka razy publicznie, wybudowanie nowego Stanisławowa. Dlatego, że z punktu widzenia interesu Rzeczpospolitej, ta inwestycja się opłaci. Mówi pan wybudowanie nowego Stanisławowa. Rząd chyba planuje, że nawet stworzy nowe miasto wokół lotniska. Mam także taki cytat z państwa projektu. Przewidziano także stworzenie prawnych i infrastrukturalnych warunków do ulokowania w otoczeniu portu Solidarność nowego miasta, w skład którego mogłyby wchodzić na przykład parki biznesu, centrum targowo-wystawiennicze i kongresowe obsługujące region Europy Środkowej, a także inne centra konferencyjne oraz obiekty biurowo-administracyjne. Oznacza to, że od początku w sposób przemyślany będzie można stworzyć nowe miasto. To pan nie tylko port buduje, ale i miasto, panie Mikołaj. Myślę, że trochę przeceniacie państwo możliwości państwa. Rolą państwa jest rzeczywiście stworzenie możliwości i zaplanowanie rozwoju przyszłego miasta. Tworzenie organizmów miejskich wokół portów lotniczych jest czymś zupełnie naturalnym. Natomiast tutaj ze względu na skalę inwestycji i ze względu na to, że w miejscowościach położonych wokół portu Solidarność będziemy mieli do czynienia z najlepiej skomunikowanym miejscem w Europie Środkowo-Wschodniej, wydaje się, że stworzony zostanie